بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. سورة مباركة تين الجملة سورة هاي مكي است. داراي 8 آيات يك ركوع در ترتيب تلاوات 95 سورة است. در ترتيب نزول 28 سورة است بعد سورة مباركة بروج نازل گردیده. سورة در اصل بر محور آفرینش زیبای انسان و مراحل تکامل و انحطاط او دور می‌زند. این سوره مطالب خود را با سوگندهای پرمعنا آغاز می‌کند. بعد از شمردن عوامل پیروزی و انحطاط انسان، سرانجام با تأکید به مسئله معاد و حاکمیت منطقی الله جل جلاله، این سوره پایان پذیر است. نام سوره مبارکه از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه 34 کلمه و 105 حرف دارد. و تین و زیتون قسم به انجیر و زیتون و قسم به زیتون. تین در لغت به معنی انجیر و زیتون همانن یک میوه معروفی است، کل مشناسیم. و طور سینین و سوگند به طور سینا. اول الله میگه که وطین سوگند به انجیر. ما گفته بودیم که قسم های الله جل جلاله چی است؟ به خاطر از که ما را به حرکت بیارد و ذهن ما را خلاص بکند، ما را وادار بکنه که نعمت های الله جل جلاله را بپذیریم. بنا اصلا ما را به اون نعمت ها ملتفت میکند. وطین سوگند به انجیر و زیتون و سوگند به زیتون. و بعد علاوه میگه اصل جایی که انجیر است و جایی که در روی زیتون است به او قسم یاد میکند. معنا چی شد؟ و تین سوگند به شام که در او سرزمین انجیر وجود دارد، و زیتون و سوگند به بیت المقدس که در اوجا زیتون وجود دارد، و طور سینین و سوگند به طور سینا به او سوگند. سینین را بعض علما جمع سینه به معنای درخت دانسته، با توجه به ای که تور به معنای کوه است. مفهوم آن یعنی درخت کوهی که پر درخت است، و طور سینین و سوگند به کوهی که پر درخت است. بعضی میگه که اسم زمین است که در آن کوه تور واقع است، و طور سینین و سوگند به کوه تور که در موقعیت سینا است. و هذا البلد الامین و سوگند به این شهر امن و امان. سوگند به این شهر امن و امان. بس ببینید که اماکن مقدسه و اماکنی که از نظر مادی و معنوی الله در اوجا نعمت گذاشته. بنام در شام و بیت المقدس سرزمین بسیار پر نعمت، هم از نظر معنوی است و هم از نظر نعمت هاست. کوه طور در حقیقت پیام رسان الهی به حضرت موسی علیه السلام بود. و هذا البلد الامین و قسم به شهر امن و امان که تو در اوجا مسکون استی. تو سهر مکه است. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. مسلما آفرید ما انسان را به بهترین صورت و به بهترین نظام. لقد خلقنا الانسان، آفرید انسان را في احسن تقويم، به بهترین و نیکوترین صورت. تقويم و از نظر تقويم از نظر نظام. ببینید که ام صورت انسان بسیار عجیبه، مقبول و زیبا، و هم الله جل نظام عجیبی از نظر معیشت، از نظر افتان، از نظر خواب، از نظر زندگی، از نظر خوردن، این کلش الله تقویم برش بخشیده. پس نظر مادی هم ببینید که دستا چقدر منظم است، یکی با دیگر تفاوت نمی کنه، چشم با یک دیگر تفاوت نمی کنه، گوش با یک دیگر تفاوت نمی کنه، ملی پایت از یک دیگر تفاوت اکر کج میری. لقد خلقنا الانسان، یقین آفریدیم انسان را فی احسن تقویم، به نیکوترین صورت و نظام. سپس او را بازگردانیدیم، اسفل سافلین، به پایینترین مقام بی ارزشان. ما انسان را آفریدیم به بهترین صورت و نظام و نعمتهای مادی و معنوی را برش پیشکش کرده، او را خلیفه روی زمین گردانیدیم، اما چیزی که وسیله رفعت او شد او را در اختیارش گذاشتیم. ثم رددناه، سپس او را بازگردانیدیم، به انکارش اسفل السافلین، به پایین ترین نقطه بی ارزشان. از این خاطر قرآن چی میگه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. این مردمی که گوش داشت ولی نشنید، چشم داشت ولی ندید، دل داشت ولی درو تعقل نکرد. بنان ما هم این مردم مانند چارپایان هستند، بلکه از چارپای کدام منحط. دیجا می فرمد که ثم رددناه، باز به اساس انکار و بیدینیش ما او را بازگردانیدیم. اسفل سافلین، به پایین ترین نقطه بی ارزشان ما را موجا ریش کردیم. کل اگر نه الا الذين آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته ای را کردن. آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات کارهای شایسته ای کردن. کارهای شایسته را از جان خود جور نکردن، از جان خود جور نکردن که سب چی هستن، نوروز است سب جنده بالا می شود، از جان خود جور نکرد، این مزخرفات ختم کرد، بلکه چی کرد؟ و عمل الصالحات، با قرآن سنت یک جا حرکت کرد، با دین حرکت کرد، ار عمل خود را در روشنی دین گرفت. فلهم، پس این مردم که ایمان دارد و کارهای شایسته ای را کردند، اجرون غیر و ممنون، پاداش قطنا شدنی است. اجرون غیر و ممنون پاداش بیمنت است. الله بیمنت پاداش برش میکند. پس در این صورت که پیام برد آمده باشد و پاداش لاینقطعی برد میدهد، فما یکذبک بعد بالدین، پس چی چیز تو را وادار کرد به اینکه نعمت بیمنت الله جل جلاله را تکذیب بکنی؟ فما یکذبک، پس چی چیز تو را وادار کرد بعد و بعد از این دادن نعمت به دین که تکذیب بکنی روز جزا را، تکذیب بکنی قیام قیامت را و شریعت الله را؟ اگر تکذیب بکنی یعنی چی؟ الیس الله بی احکم الحاکمین؟ آیا نیست خداوند متعال حاکم ترین حاکمان؟ الیس الله بی احکم الحاکمین؟ آیا نیست الله جل جلاله بهترین حکم کنندگان؟ یقینا که الله چی است؟ بهترین حکم کنندگان است. و پیغمبر علیه السلام در آخر آیه چی میگفت؟ بلا و انا على ذلك من الشاهدين، یقینا یا الله تو بهترین حاکم هستی و ما به همین موضوع از جمله گواهان هستم، ما گواهی میدم. سوره مبارکه برای ما شما ارشادات میدهد. اول بیان منافع تین و انجیر. انجیر و زیتون دو میوه ای است که الله جل جلاله منافع بسیار بزرگی را در او گذاشته است و مستحب است از اینکه انسان از این درخت ها در خانش داشته باشد، کاری نیک است. دوم بیان شرف مکه مکرمه و حرم آن، الله او را شرف داده و عزت داده است، بنان عزت از او را نگاه باید بکنیم. سوم بیان فضل الله متعال به انسان، اینکه او را به احسن تقویم آفرید و بعد احسان او به ایمان و عمل صالح که بر او عطا کرد، بنان سپاس الله را باید بگوید.